بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل لابنيا آيات الصدن إيا اللحاد أو سورة الأنعام كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغس ورمي دور آياتات ونبي كان عليه الصلاة والسلام تصلي الله وقدق آيات مركي رسول كان عليه الصلاة والسلام حريص أو فؤهاي إني أمديس أي رميسو islam markaasina waxa weeye gaar ahaan nimanka quraysha ayo reer makkay aad iyo aad uga soo horjeedeen waxaanu soo marnay arrintii ka waramaysay arrintaas cashar keenno horo ilaahay rasuulka naftaada uu dhimra ayuu dhahay anay isku kalifi nimankaas allah haduu doonayo hidaayadooda uu ilaahay hanuunka ayuu ku jamcilahay laakiin ilaahay subxaanahu watacaala arrintaas ma uusan doonin kolkaasay rumay waayeen hana noqonin buu dhahay ilaahay arrintaas midka jaayil oo aan ogeyn ha noqonin buu dhahay ilaahay markii sidaas la yidhi haddana ilaahay rasuulkiisa tasliyo kale ayuu isoo jeedinayaa oo ilaahay subxaanahu watacaala hadday kuwaasu ajiibi waayeen kuwo kaloo ajiibayo oo ilaahay khayr uu la doonayo inay jiraan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inooga waramaya alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala inamaa in kaleeta maahina yastajiibu waxaa ajiibaya alladiina kuwa yasmacuuna dhegaysanaya والموتى قوة دنتي أو كفارتها هو دا إله يبعثهم الله الله يا صواب حينيا ثم بعد إذا إليه إلى الله إليه حقيسة يا يرجعون اللي يعلن إياه إلهي سبحانه وتعالى وحن وغغو رميا لد حصولك عليه الصلاة والسلام أجيبا يا إنا إجران هو أن أجيبا إنا إجران أو إلهي سبحانه وتعالى قليه سيقدر كيس الساس وقدر رصدي مركة هذا saan horuu sheegnay waxay ka mid tahay tasliyadii rasuulkeena loo soo jeedinayay waa macnuhu ay tahay baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahay iimaan la-aantooda ha ka murgin buu leeyahay ilaahay waxaa ku ajiibaya oo amarkaaga fartoomaya mawaaciddana dhegaysanaya kuwa wax u maqlaaya samaaca qabuulin weeye kuwa aan waxba maqlaynin na ilaahay subxaanahu watacaala ayaa soo bixinaya maalinta qiyaamo markaas ayuu camalkooda iyo wixii allaale wixii ka soo fulay ayuu ku jaasinayaa marka rasuulka waxaa loo leeyahay naartu ahl ayay iska leedahay jannaduna ahl ayay iska leedahay qofkii ilaahay hanuun uu ku abuuray waxa uu ku intifaacayaa mawaacidda wacdiga ayuu ku intifaacayaa waana nabadgelayaa waxa weeye qofkii ilaahay baadi oo u qadirane mawaaciddu iyo aayaadka ilaahay uma ziyaadinayaan ilaa baadi mooye marka aayaddan xaqiiqatan markii la fiirsay waxaa la yidhi waxay istidraag ay la tahay baa la yidhi oo markaasi laga soo haleesanayaa ilaahay qowlkiisa walow shaa allahu la jamacahum alhuda uuna soo dhahay macnuhuna waxay noqonayaan ilaahay ma uusan doonin dadka hanuun inuu ku jamciyo bal ilaahay khalqiga waa qaydiyay oo laba qaybood ayuu ka dhigay qismun liljannati wa qismun linnaari taas idoo la dihitiga ka dhigantaa la yidhi qayb ilaahay janno ayuu u abuuray qaybna naaru u abuuray marka kuwa hanuunka ilaahay subxaanahu watacaala oo rasuulkiisa aqbalaya iyo aayaadka qur-aanka ilaahayna uu hanuunayo waa qismiga ilaahay jannada u abuuray kuwa intaas waxba aanan ku qaadanayna waa kuwa ilaahay naarta u abuuraa leeyi marka allah wuxuu dhahay inamaa in kaleeta maahina yastajiibu waxaa ajiibaya ducaaka ila aliimaani weeye yeerista iimaanka adigu yeeraysid alladiina kuwa yasmacuuna dhegaysanaya oo waxa weeye simaaca qabuulin wax u dhegaysanaya simaaca tafahumin wax tibaarin wax u dhegaysanaya oo faham iyo cibro qaadasho wax u dhegaysanaya kuwaas ayaa ducadaada ajiibaya u dhahay ilaahay meeshaas marka waxa weeye waxaa saaran waqaf oo laasima si aan waxa weeye aan loo isugu cabsin labadan jumlo walmowtaa marka war bilaab oo cusub weeye walmowtaa kuwa dhintay ayuu dhahay ilaahay hadda kuwaan dhintay waxaa loola jeedaa gaalada ayaa loola jeedaa ilaahay amwaad ayuu ku shabahay baa la yidhi waxaana loogu shabahaya maqal la-aanta ayaa loogu shabahaya hadda macnuhu maaha inaysan amwaadu aysan wax maqlaynin amwaaddu wax way maqlaayaan oo axaadiis badanaa soo aroortay oo saxiixa laakiin waxaa weeye waxma ajiibi karaan ayaguna sidaan oo kale weeye cadamulijaaba weeye maxaa yeele hadda gaalada laftirkoodu wax way maqlaayaan laakiin waxaa weeye waxma ajiibayaan iyo munaafiqiintuba markaasuu dhahay ilaahay walmowtaa kuwa dhintay yabcasuhum ullahu alla ayaa soo bixinaya aakhiro ayaa ilaahay soo bixinayaa suma bacdiyeeda ilayhi ila allahi ilaahay xaggiisa ayaa yurjacuuna loo celinayaa allah ayaa loo celinaya, ilaahayaana acmaashooda ku jaasinaya. marka dadku waa labadaas qaybood ayaa laleeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. waqaaluu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay, nimankii kufaaru maka ahay, lowlaa nuzila, hallaa nuzila maa laguu soo dejiyo calayhi muxamed korkiisa aayatun, aayad maa laguu soo dejiyo min rabbii, xagga rabbigiis maa loogaga soo dejiyo. qul waxaa u tira owdha ilaahay, ina allaha alle qaadirun, allihii kara weeye, calaa an yunazila, inuu soo dejiyo aayatan, aayad uu soo dejiyo, walaakina asarahum, badankoodu, salaa yaclamuuna, ma garanayaan, aayaddaas nusuulkoodu balaayo inay ku tahay, maxaa yeele aayaddi haddii la beeniyo halaag ayaa ka rasib maaya. waxyaabihii markaasi ay iqtiraaxo jireen ayagoo markaasi ay la tahay inay arrintaanu dhici karin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramayaan. marka nimankii kufaaru maka ahay ayagoo waxa weeye inkaar samaynaaya oo inkiraaya mucjisaadka rasuulku ula yimid calayhi salaatu wasalaam ayay hadalladan yidhaahdeen, maxaa yeele waxay ka yeeleen waxa nabigu uu la yimid inuu sixir uu yahay, oo kuhaane uu yahay, waxyaabo kale ayayna raadinayaan. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waqaaluu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay, kufaaru mako, lowlaa nuzila, hallaa nuzila maa laguu soo dejiyo calayhi muxamed korkiisa aayatun, aayad min rabbii, xagga rabbigiis maa looga soo dejiyo. waxay leeyihiin naaqadii nabiyullaahi saalix oo kale iyo ushi nabiyullaahi ciisa iyo yadi iyo maa'idadii nabiyullaahi ciisa, waxyaaba noocaasa ayay leeyihiin, saasay ka wadaan weeye, iyo naartii nabiyullaahi ibraahim ka dentay iyo birti loo dhalaaliyey nabiyullaahi daa'uud, waxyaabahaasay sheegayaan mucjisaatu lambiyaa weeye. marka waxaa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam mucjisaadkiisii ayay waxay ka dhigeen wax adam ahoo aan jirin weeye, markaasay waxay dalbaayaan waxyaabo kaleentooday raadinayaan. laakiin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa quluubta tiray oo markaasi waxaynaba kala aqoonin mucjisaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyada kale mucjisaadkooda isaga kala garanayn, maxaa yeele mucjisaadka nabigeena calayhi salaatu wasalaam mucjiso kasta ayagaa ka sarreeya, ayagaa ka sarreeya la yidhi. marka ilaahay wuxuu yihi sidaasay yidhaahdeen, maa lagu soo dejiyo muxamed korkiisa yidhaahdeen aayad xagga rabbigiis maa looga soo dejiyo. markay sidaa dhaheen ilaahay rasuulkiisa wuxuu dhahay, qul waxaa u tiraa saydka maxamed kaahow, in allaha alle qaadirun, allihii kara weeye, calaa an yunazila, inuu dejiyo aayatan, aayad uu dejiyo, taqsiifna waa la akhriya calaa an yunzilana, qiraa waa jirtaa aayatan, aayad, oo waxay ayagu ikhtiraacanayaan, walaakina asarahum, badankooda usadha ilaahay, laa yaclamuuna, ma ogsoona, waxaysan garanaynin, ana nusuulahaa balaa-un calayhim, aayaddaa lasoo dejiyo inay balaayo ku tahay, liwujuubi halaakihim, weye halaagooda ayaa ka waajibaya haddii waxa weeye ay diidaan. marka dhibaatay ku tahay waxyaaba ayaga dhibaata ugu sugan tahay ayay wacanayaan. wamaa min daabatin, daabadi ma aysan ahaanin buu dha ilaahay, fil ardi arlada dhexdeeda, walaa daa'irin, mid duulaayana ma uusan ahaanin, daa'irkaasoo yadiiru duulaaya, bijanaaxayhi, labadiisa garab ku duulaaya, ilaa ay ahaadeen umamun, umadayaalo weeye, amsaalukum, idinka masalkiina owdha ilaahay, maa faradnaa, uga ma tegin owdha ilaahay, filkitaabi, kitaabka dhexdiisa, min shayin, shay uga ma tegin owdha ilaahay, suma bacdiyeed owdha ilaahay, ilaa rabbihim, rabbigooda intikaa ayaa khalaa'iqdaas yuxsharuuna, loo kulminayaa, markaasaa ilaahay dhexdooda xugminaa owdha ilaahay subxaanahu watacaala. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wamaa min daabatin owdha ilaahay, daabad ma aysan ahaanin buu dha ilaahay, mintaana way isfasilo weeye, maadaama waxa weeye nafyi uu ka hormaray. wamaa min daabatin waa kalaam oo mustanafa, waxaana meeshaan loo keenaa la yidhi, qudrada ilaahay kamaalkeeda in la caddeeyo ayaa meeshaan loo keenay, iyo cilmiga ilaahay wuscigiisa iyo maamulka alleh inuu maaragtay yaa cid walba uu ku fulaayo. markaasuu alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wamaa min daabatin owdha ilaahay, daabadi ma aysan ahaanin, daabad waxaa la yidhaahdaa kullu maa yadubu calaa wajhi alardi, arrada dusheeda wixii ku tukubaayo oo ku socda ayaa daabad la yidhaah, fil ardi dhulka dhexdiisa owdha ilaahay, iyo walaa daa'irin, mid duulaaya, daa'irkaasoo yadiiru duulaaya, fil hawaayi, shimbirka hawada ku duulaysa ama wax kastoo hawada ku duula, bijanaaxayhi, labadiisa garab ku duulaa owdha ilaahay, ilaa ay ahaadeen isbaad weeye, umamun, umadayaalo weeye, oo amsaalukum, idinka masalkiina. wixii hadda markaasi waxa weeye idinka soo haro bani aadama oo koonkaas waxa weeye hawada wax ku socda iyo wax bariga dhulka ku socda waxa weeye kulligoodu waa umadasidiina owdha ilaahay, oo waxa weeye sida idinka laydiin maamulaayo ayaa ayagana ilaahay subxaana wa tacaala u maamulaya. marka hadda culummadu waxay yidhaahdeen waxa ilaahay abuuray dhammaantooda allah caza wajalla ka madbaxayaanay yidhaahdeen wax soconaya ee wax duulay ehen. waxa ilaahay abuuray laba qaybood keliya weeye, wax soconaya iyo wax duulaya weeye. marka hadda xayawaanka baxda ku jira waxay haleeshiyeen culummadu, duyuurtay haleeshiyeen inuu ka mid yahay maaragtay waxa duula, maxaa yeele biyaha dhexdooda ayuu markaasuu ku duulayaa weeye. sida shimbirku waxa weeye hawada ugu duulo, ayaa malayga iyo xayawaanka badda jooga oo dhan ayaguna biyahaas dhexdooda saa ayagu duulaya. marka waxay ku xisaaban yihiin, duyuur ayay ku xisaaban yihiin. sidaa markii ilaahay uga warrama alla wuxuu yihi maa faradnaa ugama tegin ou dha ilaahay fil kitaabi kitaabka dhexdiisa min shayin shay ugama tegin ou dha ilaahay, shay aan ka tagnay ma jirto ou dha ilaahay, oo wax walba waxa weeye kitaabku waa lagu qoray. marka hadda maa faradnaa ayuu dha ilaahay kama tegin fil kitaabi kitaabka, kitaabkan culummadu waxay yidhaahdeen kitaabkan waxba loogaga tegin waxa waa looxul maxfuuda yidhaahdeen. looxul maxfuud ayaa loola jeedaa, maxaa yeele looxul maxfuud waxaa ku yaalla wixii ilaahay subxaana wa tacaala maqaadiisiisa oo dhan ayaa ku yaallo, wax walbaa laga helaya yidhaahdeen. culummada qaarna waxay yidhaahdeen kitaabka qur-aanka ayaa loola jeedaa. haddii hadda marka looxul maxfuud la yidhaha, horta looxul maxfuud waa looxii la xifdiyey oo shaydaan ayaa laga xifdiyey, iyo waxaa laga xifdiyey taqyiir iyo tabdiil ayaa laga xifdiyey. waxaa la yidhi waa jawhar oo cad oo samada saabicadaa korkeeda haa la yidhi, dhuulkiisu dherkiisuna wuxuu la egyahaa la yidhi, samada iyo arlada inta udhexaysaa la yidhi, carligiisuna wuxuu la egyahaa la yidhi, ma bayna almashiq walmaqrib, mashiq iyo maqrib wuxuu dhexeeyay. haddii marka loola jeedaa la yidhi kitaabkan looxul maxfuud, cumuumku waxau noqonayaa daahir iska muudow noqonayaa, oo waxaa ku yaalaa la leeyahay shay walba caddayntiisa weeye, maa kaana wamaa yakuunu wamaa huwa kaa'inun, wixii ahaaday iyo wixii ahaan doona iyo wixii markaasi waxa weeye hadda jira, wixii horay u ahaaday oo maadiya iyo wixii mustaqbala iyo wixii xaalaha inta waa laga helayaa. culummada qaar waxay yidhaahdeen kitaabka waxaa loola jeedaa qur-aankaa loola jeedaa. qowlkaas haddii la qabto maa faradnaa fil kitaabi min shayin, waxa weeye wax kasta oo khalqu u baahan yihiin umuurahooda ugama tiginaa laga wadaa. haddii masalan ba la yidhaaha kitaabka qur-aanka wax kasta oo maaragtay masala laga heli maayo ee waa sidee, waxaa la leeyahay qur-aanka waxa maaragtay axaadiista iyo kulli iyo wixii markaasi laga ikhtiraacday isaga ayaa lagu kamilay. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam axaadiis waxa u dhahay qur-aanka ayaa laysiiyey wa mislahu macahu yuu dhahay, isagoo masalkiisana micigiisa yihiin. marka taasna waa la dhihi karaa, laakiin waxaa loo badan yahay kitaabkan inuu looxul maxfuud uu yahay. uma ilaa rabbihim, rabbigooda intika ayuu dha ilaahay, khalaa'iqdaasow dha ilaahay ayaa yuxsharuuna loosoo kulminayaa, meeshaa ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala maalinta qiyaama maxkamada alle ayaa la keenayaa weeye. marka hadda waxa weeye axwaashooda oo aakhira ayaa la caddaynayaa markii ilaahay uu caddeeya khalaa'iqdaas axwaashooda oo adduunyada weeye. marka waxa weeye dhexooda ayaa la xugminayaa, waxaa la yidhi rida oo garooman waxaa loo qisaasaya haa la yidhi, oo waxa weeye looga qisaasayaa sida gees kale wixii ay ku samaysay ayaa loo qisaasayaa. laakiin xayawaanka waxaa loo leeyahay kuunuu turaaban ayaa la dhahaya. axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay kusoo aroortay in markaasi waxa weeye markii qiyaamo laysugu tago khalaa'iqda markaasi oo waxa weeye xayawaanka maalaayacqilka in waxa weeye ridi geesa laheeday si garoomanay hirtisay amba saci geesala si uu hirtiyey ayaa laysu qisaasaya halii maxsharka inta la joogo. marka arrintaasna haddaan ayagu mukallafiin maahan, laakiin waxaa la tusinayaa cadliga ilaahay ayaa la tusinayaa kuwa mukallafiinta weeye, inaan markaasi waxa weeye cidna aan la dhaafi doonin ayaa laystusinayaa. oo waxa weeye cuqaladii ayaa markaasaa arrintu ayagaa lagu jeedaa oo ayagaa loogu marmarsiyoonayaa. alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala waladiina, kuwa kadabuu beeniyow dha ilaahay biaayaatina aayaadkayna qur-aankaa, summun ayuu dha ilaahay waa kuwa maqalla ayuu dha ilaahay, waladiina kuwa ayuu dha ilaahay kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna beeniyow dha ilaahay, summun waa kuwa maqalla, waxay ka macqalla yihiin aayaadka simaacooda maqalkooda inay simaaca qabuulin si oo maaragtay ay aqbalaan ay u maqlaan taa ayay maaragtay ka dhegalla yihiin ou dha ilaahay, wa bugmun waa kuwa afla ayuu dha ilaahay waxay ka afla yihiin xaqa inay ku dhawaaqaan wa bugmuna ilaahay waa ku aflaw ilaahay ana nutqa bilxaqi xaqa inay ku dhawaaqaan ayay ka afla yihiin fi dulumaati yow ilaahay mugdiyaala kuwa ku sugan weeye fi dulumaati yow ilaahay mugdiyaala kuwa ku sugan weeye oo waxay ku sugan yihiin dulumaatulkufri ayay ku sugan yihiin weeye dulumaatulkufri ayay ku sugan yihiin fi dulumaati yow ilaahay mugdiyaala kuwa ku sugan weeye oo dulumaadkan waa dulumaatulkufriga weeye man yasha illaahu alla ruuxi ou doono inuu baadiyeeyo yudlilhu alla waa baadiyeynaya marka hadda waxa weeye arrintaane waa qadar rabbaaniya weeye alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala man yudlil illaahu alla ruuxi ou baadiyeeyow dhilaahay man yudlil illaahu alla ruuxi ou doono baadiyeyntiisaan dhiilahay yudlilhu alla waa luminaya man yasha illaahu ruuxa alla uu doono id leelahu weeye inuu lumiyo yudlilhu ilaahay waa luminaya waman yasha ruuxi alla uu doono hidaayadiisani oo ilaahay hanuun uu la doonaayo yajcalhu alla wuxuu yeelayaa calaa siraadin dariiq korkiisa ayuu yeelayaa dariiqaasoo mustaqiimin oo toosan marka wax walba ilaahay baa doona oo waxa weeye baadiduna waxa weeye doonis alla weeye hidaayaduna waa doonis alla oo qofki ilaahay subxaanahu watacaala inuu baadiye uu doonaayo waa baadiyeynaya qofki ilaahay uu doonaayo inuu hanuunshane ilaahay dariiq mustaqiima ayuu yeelaa diinta islaamka ilaahay subxaanahu watacaala kuwa ilaahay hanuunka la doono ilaahay ha nagu daro qul waxaa tira hawda ilaahay sayidka maxamedka ahow ara'aytakum bal iiga warama in ataakum haddow idiin yimaado cadaabullaahi ilaahay cadaabkiisaou adduunyadan idinkugu yimaado ow ambasa atadkumu saacatu saacaddii qiyaamada idiin timaado aqayra allaahi ilaahay kayrkiisa miyaa tadcuuna caabudaysaan in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaaya nimanka hadda kufaarta ahayoo gaar ahaan kufaaru mako ayaa ilaahay sidaas la leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ah xujadan ku og la leeyahay iyadoo markaasi aysay calaa sabiili taxwiif oo la cabsi gelinaayo weeye oo haddana la haydaarsaynaayo kufriga ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa ay ku kufriyeen ayaa alla wuxuu yihi qul waxaa u tidhaahdaa ara'aytakum bal iiga warama oo ii sheega in ataakum haddow idiin yimaado cadaabullaahi ilaahay cadaabkiisa uu idiin yimaado oo cadaabkii ilaahay adduunyadaan uu idinkula dhaco ow ambasa atadkum usaacatu saacaddii ay idiin timaado oo shamlinaysa oo si kalaa idinkugu timaado aqayra allaahi ilaahay kayrkiisa miyaa tadcuuna caabudaysaan oo markii arrintaasu ay dhacdo ma ilaahay kayrkiisaad caabudaysaan ama tadcuuna macnaha aad baryaysaan weeye maxaa yeele baryadu lafsirkeedu cibaado weeye in kuntum haddaad ahaateen ou ilaahay saadiqiina kuwa run sheegaa daatii oo aad kuruun sheegaysaan asnaamu inay idin anfacayso markaas hadde waxa weeye caabuda ama barya weye hadday wax tarayso weye bal iska daaya ayuu dhe ilaahay iyaahu alla oo kaliya weeye ayaa tadcuuna caabudaysaan ama aad baryaysaan shadaa'idda marka lagu jiro fayashifu deyadna alla waafaydaya maakii tadcuuna aad ka baryaysaan ilay isaga xaggiisa amase fayashifu alla waafaydaya maakii tadcuuna aad ugu yeelaysaan ilay isaga xaggiisa oo ah markaasi inuu idinka faydo oo lur iyo wixii lamid ah weeye bala ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala iyaahu alla oo kaliya asnaam iyo waxaad caabudaysaan iyo wax ilaahay kayrkiisao baryaysii ma jirto bashaana waxa weye lilidraab alintiqaali weeye waxaa laga guurayaa nafyigii oo la anfiyo maaragtay oo laga ogaaday istifaamta laga ogaanayay aqayra allaahi tadcuuna ilaahayna soo dhahay waa maya weeye markaas ilaahay kayrkiisa ma caabudaysaan bale iyaahu alla oo kaliya weeye ayaa tadcuuna caabudaysaan oo ilaahay keligiisa ayaad baryaysaan weeye ilaahay keligiisa ayaad kusoo haraysaan maxaa yeele waxaa caddaanaya oo idinka hor muuqanaya inaan ilaahay kayrkiisa waxba uusan tari karin fayashifu dabeedna alla waafaydaya maakii tadcuuna aad ugu wacaysaan ilahiisaga xaggiisa inuu idinka faydo fayashifu alla waafaydaya maakii tadcuuna aad ugu yeelaysaan ilahi isaga xaggiisa an yashifahu cankum ayaa meesha kuris inuu idinka faydo oo lur iyo wixii lamid ah weeye markaasa alla idinka faydaya shadaa'idda markaasi waxa weeye oo idin haysata ayaa ilahay idinka qaydaya waxaa kamida maralkaa kamida faqrigaa kamida wax kastaa kamida wax kastoo dhibaataa alla subxaanahu watacaala ayaa qaadi kara weeye waa markii ilaahay subxaanahu watacaala uu doono inuu kashfiyo weeye haddii alla uusan dooni inuu kashfiyane cid kashfi kartaa ima jirto weeye wa tansawna waad ka tegaysaan ou ilaahay in shaaa markaasuu alla ku diray in shaa alla haddou doono kashfigiisa weeye watansawna waadna ka tegaysaan, waad halmaamaysaan, macnaa tadrukuuna weeye, watansawna waad ka tegaysiin ow ilaahay maa fii tushrikuuna allah adigu shariik yeelaysiin. markay runta arrintu ay gaarto, waxa ilaahay aad garab dhigaysaan waad ka tegaysaan, watansawna waad ka tegaysaan maa fii tushrikuuna allah adigu shariik yeelaysiin, oo asnaama weeye falaa tadcuuna way cimaysaan. maxaa yeelay insha allahu tacaala waxaan ku tegi doonaa markii waxa weeye badaha iyo markaas ay ku safraan oo dooman ay qaataan, ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala faidaa rakibuu fi lfulki dacau llaha mukhlisiina lahu diin, markii waxa weeye badaha ay fuulaan oy dooman qaataan, haddii waxa weeye dabaylo iyo ay soo weeraraan oo ay khatar ay galaan, waxaa ku tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo mushrikiintu asnaam yaryaray wada jireen, asnaamta badday ku tuuri jireen aa layidhi, markaasaanay waxa weeye ilaahay baryadiisay kusoo hari jireen. kolkaasaa laga faydi jiray dacau llaha mukhlisiina lahu diinahum ilaahay falamaa najaahum ila albari, bariga markaan usoo korinay soo baxaan ilaahum yushrikuuna markaas way shariigi ilaahay oo meeshoodii bay ku laabanayaan. marka hadda waxaa taasaa ilaahay ka waramaya hadday arrintu shiddadu ay xaddaato inay markaasi waxa weeye ilaahay qeyrkiisa ay ka tegayaan. wala wallaahi qad xaqeeqaha yuu dhi ilaahay arsalnaa waanu dirnow dhi ilaahay ilaa umma min ummadayaala oo min qablika adiga hortaada ahaaday rusul ayaanu u dirnay wayna beeniyeen ayaa ku jirta, faakadnaahum dibeedna waanu qabanay bilba'saa'i baas ayaanu ku qabanow dhi ilaahay iyo waldaraa'i mur ayaanu ku qabanay lacallahum bal inay yatala raxuuna ay isduleeyaan oo ilaahay usoo noqdaan. marka hadda aayaddan waxa weeye tasliye ayay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam u noqonaysaa, oo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa ayuu wuxuu ugaga dhigayaa tasliye ayuu uga dhigayaa nusuuli shadaa'idi bihim weeye, shadaa'idda markaasi waxa weeye oo kusoo degaysa inaa markaasi waxa weeye haddii shadaa'id ay ku timaado aysan asnaan milicsanaynin oo ilaahay keliya ay baryayaan ayaa alla noo soo sheegay, arrintaasuna markaasi cinaad ay ka tahay. marka hadda cinaadkaas inay ummadihii dhammaantood soo qabi jireen ayaa rasuulka loo sheegaya, arrintaas qoladii samaysane halaag uu dambeeyey kuwaana sida ay noqon doonaan. alla wuxuu yihi walaqad xaqeeqaha arsalnaa waanu dirnay ilaa umamin ummadayaala xaggooda oo min qablika adiga hortaada ahaaday rusul anaa ku qadeen rusul ayaan u dirnay way geeniyeen, faakadnaahum dabeedna waanu qabanow dhi ilaahay bilba'saa'i baas ayaanu ku qabanay. baaska waxaa kamida weeye shiddatulfaqri weeye, faqri daran ayaa lagu qabtay, maxaa yeele faqriga daran waa baas weeye, iyo wallaraa'iyow dhi ilaahay lur ayaanu ku qabanay. lurku waxa weeye maaragtay maralka ayaa kamida cudurka weeye, lacallahum inay yatalaracuuna ay talarucaan oo isduleeyaan oo ilaahay ay rumeeyaan. falowlaa fahallaa id waqtiyow dhi ilaahay jaa'ahum oo u yimid ba'sunaa cadaabkayni, talaracuu maxay u talaruci waayeenow dhi ilaahay, walaakin kalkeeda ayuu dhi ilaahay qasad waxaa engegtay quluubuhum laabtooda ayaa engegtay, wazayana wuxuu u quxiyay lahum ayaga ashaydaanu shaydaankii maa fii kaanuu yaadeen yacmaluuna kuwa camal faloo macaasiya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falowlaa fahallaa id waqti jaa'ahum ugu yimid ba'sunaa cadaabkayni, waxa weeye lowlaadaanu litaxliil weeye. marka hadda waxaa meeshaan la ishaarayaa taxliilkaanu inuu bimacna nafyi uu yahay oo nafyi macnihiisa uu yahay ayaa maaragtay meeshaan lagu sheegaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falowlaa fahallaa id waqtiyow dhi ilaahay jaa'ahum ugu yimid ba'sunaa cadaabkayni talaracuu maxay u talaruci waayeen, macnaha waxaa laga wadaa ma aysan talarucin weeye maca qiyaami lmuqtalaa lahu weeye ayadoo wax lagu talaruca meesha ay yimaadeen, walaakin kalkeeda qasad waxaa engegtow dhi ilaahay quluubuhum laabtoodaa engegtay oo iimaanku jilci weysay, wazayana wuxuu u qurxiyay lahum ayaga ashaydaanu shaydaanki maa fii kaanuu yaadeen yacmaluna kuwa camal fala, macsida ay sameynayaan shaydaan u qurxiya markaas iska laasimiyay. falamaa goortii nasuu ay halmaameen macnaha ay tarakuu ay ka tageen weeye maalkii dukiruu lagu waaniyay bihi maal wixii waanada u ahay oo baaski iyo lurki ahay waxna ay ku qaada waayeen, fataxnaa waxaanu ku furnow dhi ilaahay caliim barkooda abwaaba kulli shayin shay la arkay kulligiis irdihiis, xataa idaa farixuu markii ay farxeen bimaa fii uutuu la siiyey akadnaahum waanu qabanow dhi ilaahay baqtatan keli ayaanu ku qabanay, faidaa waqtigaasum ayagu mublisuuna waa kuwa quusow dhi ilaahay, faqudica waa la gooyow dhi ilaahay daabiruu qoomi qoomkii dabadooda alladiina qoomkaasoo dalamuu dulmiyey waa la gooyow dhi ilaahay, walxamdu mahadna saabitu lilaahi allah ayuu usugnaaday calii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood ahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala markii waxa weeye ay ka tageen wixii lagu waaniyey waxaanu ku furnow dheylaahay abwaaba kulli shayin shay laa suhuli fidiis, oo nimcooyin baa la siiyey markay waana qaada waayeen oo wax walba lagu jahibay waxaanu ku furnow dheylaahay shay kasta irdihiisa weeye waa la sabaansabayaa, maal iyo wax walba waxa gaalada la siina waa lagu sabaansabayaa. xataa idaa farixuu, markay farxeen oy farixa badarin farax oo kibir ay farxeen ow ilaahay bimaa fii uutuu la siiyey aqadnaahum, waanu qabanow ilaahay dabtatan shira ayaanu ku qabanay, si fajaa ayaa hal mare loo halaagay. faidaa wafigaasow ilaahay markii halaagga uu ku dhacay hum ayagu mublisuuna waa kuwa quusto, khayro dhammaantiisay ka quusteen. faqudica waa la gooyow ilaahay daabiruu qoomi, qoomkii ciribtoodow ilaahay alladiina kuwaasoo dalamuu dulmiga falay, aakhirkoodii ayaa la dhameeyey oo waa la jirid gooyay wixii kufaar ahay. walxamdu mahadow ilaahay saabitun lilaahi, allah ayuu u sugnaaday alihii rabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda oo rususha u gargaaray gaaladana halaagay. ilaahay ayaa ilaahaasaa mahad iska leh, ilaahay waa xamdi naftiisa uu ku xamdinaya gaalada halaageeda iyo rususha gargaarkeeda. waxaa ku sugan markaasi tacliim muuminiinta la tacliiminayo inay ilaahay ku shukriyaa wixii nimcaha saasoo kale la siiyo. akarkeenna intaas ayuu ka eg yahay, wallaahu subxaana wa tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo lixaad oo suuratu lancaam ka mid ah. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay in maaragtay ummadihii rususha loo soo diray markay ilaahay rusushiisa ay beeniyeen in lagu imtixaanay amuuro badan oo waxa weeye adduunyada lagu jaribay markii ay soo noqon waayeen oy arrintaas waxba ku qaada waayeenne, in ilaahay subxaanahu wa tacaala albaab kasta oo maaragtay adduunyada loo furay markii ay farxeen wixii la siiyey ay ku farxeen fariixa badarin ayagoo kibrane, alla wuxuu yidhi waxaanu ku waan qabanow dhahay oo cadaab ayaanu ku qabanay si tedaa, markaasay naxariis kasta iyo khayr dhammaantiisay ka quusteen. waxaa la cirib gooyow dha ilaahay kuwii daalimiinta ahay, xamdina ilaahay ayuu u sugnaaday oo rabbulcaalamiina rususha u gargaaray gaaladana halaagay. meeshaa marka waxaynu ka gelaynaa haddane ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam xujo uu u laqinaayo oo markaasi waxa weeye lagu jihaynaayo mushrikiinta lagu jihaynaayo. marka aayaddan waxa weeye waa tanazulaa la yidhi oo ilaahay xaggiisa ka ahaaday, gaalada markaas ayaa tanazul ilaahay uula samaynayaa si maaragtay xujo loogu oogaa la yidhi. intaan markaasi waxa weeye cadaab aan lagu qabanin oo cadaabkii aan la gaarin, ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay qul waxaa tiraa sayidka maxamed kaahow, waxaad u tiraa aw dhahay ilaahay cudunkii gaar ahaan kufaarumako, waxaad u tiraa aw dhahay ilaahay ara'aytum akhbiruunii bal iiga warama, in akhada allahu allah hadda u qabto, in akhada allahu allah hadda u qabto samcakum maqalkiina uu qabto iyo wa absaarakum aragyaashiina oo wa khatama uu daboolo alle calaa quluubikum laakiina uu daboolo oo waxba aad gara weysiin, man ilaahun ilaah waa kuma ilaahaasoo kayrullaahi ilaahay kayrkiisa ilaahaasoo yaatiikum idinla imaanayo bihi kaasasa laydinka qaaday. undur fiiriyow dha ilaahay adoo la tacajubaysid kayfa sidaa nusarifu laayaati aayadaha anugu cadcadayhayno suma bacdiyadahum ayaguna yasdifuuna ay u jeesanayaan. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala nimcada markaasi ay haystaan oysan arkaynin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u tilmaamayaa, taasoo haddii laga qaado cid wax u qaban kartaa aysan jirin. maxaa yeele nimco ilaahay uu ku siiyey haddii aad ku shukri weysid ilaahay waa kaa qaadaya, hadduu kaa qaadana cid wax ku siin karta ay ma jirto weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala qul waxaa u tiraahdaa ara'aytum akhbiruunii bal ii warama, bal ii sheega weeye in akhada allaahu allah hadduu qabo ou qabto, in akhada allaahu allah haddii uu qaado ama uu ilaahay qabto samcaku maqalkiina, in akhada allaahu allah hadduu idinka qaado weeye samcaku maqalkiina oo ilaahay dhegoolayaal idinka dhigo oo ilaahay maqalka idintala weeye iyo wa absaarakum aragyaalkiinow dha ilaahay. hadda waxa weeye wa absaarakum ou dha ilaahay subxaanahu wa tacaala absaarta hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala waa jamciyey, samcigana waa la ifraadiyaa la yidhi. maxaa yeele samcigu waxa weeye waa masdar baa la yidhi, mana la tasniyeeyo mana la jamcinayaa la yidhi, saa hadda meelo badana qur-aanku soo sheegi jirnay, saasay markaasay ku kala duwan yihiin. iyo wa absaarakum aragyaalkiinow dha ilaahay oo haddii ilaahay idin indhatira ka warama weeye, waqatama alla uu daboolo haddana calaa quluubikum laakiina uu daboolo oo waxa weeye waxba aad gara weysaan, maxaa yeele qalbiga ayaa wax lagu yahay, qofka haddii qalbiga ilaahay uu tiro wax uu yahay lama arko. intaas haddii laydinka qaado udha ilaahay man ilaahun, ilaah waa kuma udha ilaahay, ilaah waa kuma ilaahaasoo kayrullaahi ilaahay kayrkiisa oo yaatiikum idinla imaana idin keenaa idin siinaayo bihi aydi maa akadahu minkum waxa ilaahay idinka qaaday saad sheegaysiin ilaa hadda ayaa ilaahyaal baad sheeganaysiin. haddii intaas ilaahay idinka qaado kuwaas waxma idin sii karaan waxba ma maaragtaya ma idin qaba karaan waa maya weye undu siiri u dhahay warkaan waa tacjiibli rasuulillahi sal allahu alay wasalam. nimankaan cibro qaado la-aantood oo aayadahan ay ku cibro qaado leeyihiin ayaa nabi calayhi salatu wasalam lala ajab geenaya undu siiri u dha ilaahay mutacajiban weye adoo la yaabaya kayfa sidaa nusarifu laayaati aayadaha anugu cadcadaynayna weeye addalaalaad weeye calaa waxdaaniyatina wa qudratina weeye dalaalooyinka oo waxdaaniyadeena iyo qudradeena tusaalaynaaya saan ugu cadaynayna qiilow ilaahay suma bacdiyadahum ayagu yasdifuunay u jeesanayaan oy maaragtay aayadahaas uga jeesana u rumaylayihiin waa arrin markaasi waxa weeye yaaba weeye qul waxaa u tira hoga haddana ilaahay sayidka maxamedka ahow ara'aytakum bal iiga warama haddana in ataakum haddow idin yimaado cadaabullaahi ilaahay cadaabkiisii baqtatan kale uu idinkuu yimaado oo amata jahratan si cayaana uu idinkuu yimaado haddana ilaahay wuxuu yihi waxaa u tiraa sayidka maxamedka ahow ara'aytakum bal ii warama akhbiruunii weeye ra'adaas mas-uulkeeda koowaad kaabka weeye oo meeshana mulaaf ayaa ka xaskana weeye markaasoo anfusakum ah mas-uulu saaniguna waa jumlatul istifhaamta weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ara'aytakum bal iiga warama in ataakum haddow idin yimaado cadaabullaahi ilaahay cadaabkiisii baqtatan kale u idinku yimaado idinkoo iska jirina oo amase jahratan si cayaan idinku yimaado waxay kala noqon karaysaa leeyi habeen uu idin yimaado ama maalin uu idin yimaado oo baqtatan waxa weeye maalin uu idin yimaado waxaan dhihilahay baqtatan waa haweye habeen uu idin yimaado oo amase jahratana waxa weeye maalin cad uu idin yimaado ilaan intaba ilaahay cadaab waa keeni karaa intaas bana waxa weeye ummadii hore waa la soo cadaabo waxna habeen waa la cadaabay waxna maalin waa la cadaabay hadyu laku miyaa la halaagayaa waa maye weeye ila alqowmu qoomkii mooyaane addaalimuuna oo daalimiinta ahayeen hal yuhlaku maa yuhlaku weeye hashaan waa naafiye weeye hal yuhlaku maa yuhlaku la halaagi maayo ila alqowmu qoomkii mooyaane addaalimuuna oo daalimiinta ahay oo waxa weeye waxaanu daalimiin ahayne haddii cadaabka alla uu yimaado lama halaagahay weeye ee cadaabkaas laysku jirid goynaya daalimka ayaa lagu halaagayaa wamaa nursilu diri mayna udha ilaahay almursaliina kuwa la diray ilaa mubashiriina kuwa bishaaraynaaya xaalayhii mooyaane wa mundiriina xaalihiin kuwa digaaya mooyee ilaahay wuxuu yihi wamaa nursilu diri mayna almursaliina kuwa la diray rususha diri mayna udha ilaahay ilaa mubashiriina xaalihiin kuwa bishaaraynaaya mooyee oo rususha waxa weeye waxaa lala dirayaa bishaaro oo qofkii maaragtay yaa rumeeya jannay ugu bishaaraynayaa wa mundiriina xaalihiin kuwa digaaya mooyaane man kafara binaari qofkii kufriya naaray waya digayaan marka rusushu waaba sidaas weeye oo dadka qaarna waxa weeye jannay ugu bishaaran waa muminiinte qaarna cadaabay ugu bishaaraynayaan waa kuwa kufaarta ahay labadaas amrumood ayaaba wadiifadood ay tahay weeye faman aamana ruuxu rumeeya udha ilaahay oo rusushaa rumeeya wa aslaxa hagaajiya camalkiisa falaa khawfun cabsi calayhim horkooda ma ahaanin walaa humana ahaanayaan yaxzanuu kuwa tiraayado udha ilaahay marka ilaahay rusushaas lasoo diraayo wuxuu dhahay faman ruuxii aamana rumeeya rusushaas oo wa aslaxa hagaajiya camalkiisa falaa khawfun cabsiya udha ilaahay calayhim korkood ahaan mayso maalinta qiyaamuhu la cabsanaayo ayaga cabsi korkooda maaha walaa humana ahaanayaan buu dha ilaahay kuwaasu yaxzanuuna kuwa tiraanyooda mantiyo jamac noqoto weeye aakhirane way adduunye kusoo dhaafeen ka tiraanyoon maayaan waxa markaasi hortooda ahoo aakhiradina kama murgaayaanoo waxa weeye cabsii kama hayso waladiina kuwa kadabuu beeniye udha ilaahay biaayaatina aayaadkayna yamasuhum waxaa taabanaya alcadaabu cadaabka ayaa taabanaya bimaa kii sababkiisa ayuuna ku taabanayaa kaanuu ay ahaadeen udha ilaahay yafsuquuna kuwa faasiquuna ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala rususha markii alla noo soo sheegay inay maaragtay mubashiriina ay yihiin mundiriina ay yihiin kuwa markaasi waxa weeye loo digaayo ayaa ilaahay nooga waramaya waa kuwa gaalada ahe alla wuxuu yihi waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna beeniyey yamasuhum maxaa taabanaya u ilaahay alcadaabu cadaabka ayaa taabanaya bimaa fii sababkiisa ayuuna ku taabanaya kaanuu ay aadeen yafsiquuna kuwa faasiqa wuu ilaahay waa bisaabi fisqin weeye kuwa daacada ilaahay ka baxay cadaab ayaa taabanaya u ilaahay oo asiibaya wal waxaa u jira awdha ilaahay subxaana watacaala waxaa u jira awdha ilaahay laa aquulu anigu ku qawli maayo lakum idinka idinkuu qawli maayo idin dhihi maayo cindii agteyda waxaa ah khasaa'inu llaahi ilaahay khasnaday aashiisa khasaa'inta ilaahay oo wax ka bixinaaya ayaan anigu haayaa idin dhihi maayo walaa aclamu lgayba qaybka ayaan ogahoon caalim ku ahna idin dhihi maayo waxa iga ciilan oo aan lay waxyoonin walaa aquulu lakum haddana idin dhihi maayo inii anigu malakun malag ayaan ahay malaa'igta ka mid ah intaas baa anigu idin dhihi maayo waa sidee marka arrintu in attabicu maa attabicu anigu ma raacaayo ilaa maa kii mooyaane yuuxaa ilaya la ii waxyoonaayo in attabicu maa attabicu anigu ma raacaayo ilaa maa kii mooyaane yuuxaa ilaya la ii waxyoonaayo qul waxaa u jira hawdha ilaaha dana sayidka maxamedka ahow hal heeyastawii ma eg yahay alacmaa midka indhoolaha iyo walbasiiru midka wax arkaaya maya afalaa tatafakkaruuna soo fikiri maysaama oo rumaymaysiin ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala waxaa u tidhaahdaa qolooyinka mushrikiinta oo ku inkiraaya laa aquulu lakum anigu idinkuu qawli maayo idin dhihi maayo cindii aniga agteyda waxaa ah khasaa'inullaahi ilaahay khasnadayaashiisa khasaa'inta ilaahay oo wax ka bixiyo oo risqiga ilaahay ayaan anigu gacanta ku hayaa saa anigu idin dhihi maayo marka waxaa la yidhi aayaddan waxay ka rakibmaysaa ilaahay qowlkiisa saan horuu soo sheegnay wamaa nursilu mursaliina ilaa mubashiriina wamundiriin oo waxay ka dhigan tahay isagoo dhahaya laysa cala rasuuli ila albishaara wanadaara weeye ilaahay uu leeyahay rasuulka gurkiisa maahan ilaa bishaaro iyo digid mooye wadiifadiisana kamid maahan inuu maaragtay yaa ajiibo waxa markaasi waxa weeye laga su-aalaayo iyo waxa weeye waxa markaasi laga dalbaayo in markaas iyagana waxa weeye oo markaasi falo liannahu laysa cindahu khasaa'inullahi saasoo kale weeye marka arrimahaasoo dhan waxa weeye mukallaf kuma ahan weeye oo waxaasoo dhan anigu shugul kuma lihi weeye ilaa aad ugu kallifsaan weeye marka hawshaas waxa weeye anigu shugul kuma lihi marka ilaahay wuxuu yihi waxaad u tidhahdaa anigu idin dhihi maayo agteyda khasaa'inta ilaahay aa taas walaa aclamu lgayba qaybka ayaan ogahana idin dhihi maayo qaybka mid caalim ku ayaan ahay qaybka waxaa laga wadaa wixii aniga iga ciilan oo aan lay waxyoonin hadda wixii nabiga loo waxyooday calayhi salatu wasalaam oo qayba waaba loo waxyoodo waa yaqaanaa laakiin wixii aan loo waxyoonin baa loola jeedaa maa qaaba canii min afcaalillaahi wey ilaahay afcaashiisa ilaah aad iga su-aashaan waqtiga saacadda ilan saacadda goormay dhacay waxaasay dhihi jireen wamaa cadaab soo degahay dhihi jireen waxyaabahaas waxa weeye anigu maaragtay shugul kumin u dhaaliyay walaa aquulu lakum haddana idin dhihi maayo inii anigu malakun malag ayaan ahay ilaa aad ugu kalifsiin waxa weeye inaan la imaado sifaatu lmalaa'ika sida hadda waxa weeye sucuud samada la koro weeye iyo in markaasi waxa weeye aslaad aan la dhex soconin iyo wax la cuno la waayo iyo wax la cabo marka aayaddaanaa la yidhi waxay soo degtaa la yidhi markay dhaheen mushrikiintu haddaad rasuul tahay maxamedow ee maaragtaya waxaad dalabtaa hay yidhaahdeen in ilaahay subxaana watacaala uu noo waasiciyo oo uu na deeqo in ilaahay risqiga noo waasiciyo oo alla markaasi faqrigeena uu deeqo taasay yidhahdeen baa yidhi maxaa yeela waxaad maaragtaya aad noo sheegtay yidhaahdeen arrintaas yadda ilaahay inay ku jirto adiguna aad wax ka helaysi markaasaa nabi waxaa leeyahay arrintaas u sheeg waxaasoo dhan biyadillaahi inay yihiin yadda nabiga calayhi salatu wasalaam aysan ku jirin qul laa aquulu lakum cindii khasaa'inullahi taas weeye haddana waxay yidhaahdeen baa la yidhi waxaad nooga qabartaa masaalixdayna iyo waxa weeye waxa na dhibaaya mustaqbalka markaasaa waxaa ilaahay yidhi ilaa markaa waxay ka wadaanaa la yidhi masaalixdeena iyo waxa na dhibaaya noo sheeg mustaqbalka aanu maaragtay iska ilaalinayn oo masaalixdu ha noo xasisho dhibkanaan iska daafacnay markaasaa nabiga waxaa tidhahaa la yidhi walaa aclamu lgayba weeye qayb anigu ma garanaayo idiin khabro waxaad markaasi aad doonaysaan haddana waxay yidhaahdeen maa lihaada rasuuli yaa kulu dacaamu yamshii fi laswaaq rasuulkan maxaa ku dhacay oo waxa weeye dacaamka cunaayo suuqdana dhex maraayo naagahana guursanaayo markaase nabiga waxaa u dhahlayay walaa aquulu lakum inii malakum, intaasoo dhan saa u hadiyaaleyn. marka sidaas intaasoo dhanba anigu shugul ku mali u dhahalay rasuulka. hawshayduna waa sidaas anoo in attabicu maa attabicu anigu ma raacaayo ilaa maa kii mooyaane yuuxaa ilaya aniga la ii waxyoonaayo. waxa lay waxyoonaayo ma wax kala raaci maayo, waxyigaas ilaahay uu keenaayo ayaan raacaya, laakiin waxyaabahaad ikhtiraacanaysaan anigu ma raacaayo. wey waxaa u tira udhaadana ilaahay hal heeye sawii ma eg yahay alacmaa midka indhoolaha, indhooluhu waxa weeye kaafirka weeye, wax indhoolaha waxa weeye basiiraduu la-yahay, basiirada qofku hadduu la-yahay indhoolo weeye. ilahan caadiga ahoo qofku uu la-yahay hadduu qof mu'mina yahay oo basiiradiisu ay fiican tahay waxba ka dhibi mayso. ilaahay waa sow dhahay fa innahaa laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluubu latii fi suduuri u dhah. marka midka acmaha masina iyo walbasiiru midka wax arkaayane waa mu'minka ayaa la yidhi, oo ilaahay basiiro ayuu mu'minku hadduu xataa indhahan caadiga uu la-yahay waxa weye waxbuu arkayaa, maxaa yeele quluubta ayuu wax ka arkaa, taasaana loo baahan yahay. afalaa tatafakkaruuna, ud ilaahay soo fifikiri maysiin arrintaas, oo markaad fikirtaan aad rumaysaan weeye. wa andir u dig ow dhah ilaahay subxaanahu watacaala sayidka maxamed kaahu bihi bilqur'aani qur'aanka uu gudig alladiina kuwa yakhaafuuna ka cabsanaya an yuxsharuu in loosoo kulmiyo ilaa rabbihim rabbigooda loosoo kulmiyo laysa lahum xaal uusan u sugnaanin min duunihi ilaahay kayrkiisa weliyin weli u gargaaraya walaa shafiicun mid shafiicayna u sugnaanin oo waxa weeye cadaabka ka daafacaya. lacallahum inay yattaquuna ay dhowrsadaan oo macaasida ay ka dhowrsadaan qoladaasuu dhahay ilaahay u digow dha ilaahay waandir digow dha ilaahay sayidka maxamed kaahu bihi bilqur'aani qur'aanka uu gudig alladiina kuwa yakhaafuuna ka cabsanaya an yuxsharuu in loosoo kulmiyo ilaa rabbihim rabbigooda loosoo kulmiyo oo qiyaamo maxsharka jira la keeno kuwaas ugu digow dha ilaahay laysa lahum xaal ouna usugnaanin min duunihi ilaahay qayrkiisa weliyin weli ouna usugnaanin macnaha naasir baa laga wadaa walaa shafiicu mid shafiicayna ouna usugnaanin oo yashfacu loo meeyey. hadda jumlatu nafiga se hadda ku ahrayna waa xaalo weeye oo yuxsharuu an yuxsharuudaas ayaa laga xaalaynayaa weeye, waana markaasi maxalulkhowf weeye, waxaana laga wadaa mu'miniinta oo cusaada ahaa laga wadaa meesha ana layidhi mu'miniinta cusaada ayaa loola jeedahaa layidhi. lacallahum waxay mudan yihiin markaad u digto yattaquuna inay dhowrsadaan oo alla ka baqaan shirkiga iyo macaasidana ay iska daayaan ayaa markaasaa hadii haddii la yidhaha cusaada la yidhaahdo waa un waxa macaasida weeye, hoy macaasida ay ka fuqaan weeye camal wanaagsan oo saalixana ay la yimaadaan. walaa tadrudi aladiina kuwa haburin nawdha ilaahay yadcuuna caabudaaya rabbahum rabbigooda bilkhadaati aroorti iyo walcashii galabtii yuriiduuna xaal ay doonaayaan awdha ilaahay oo cibaadadaas ay ku doonaayaan wajhahu ilaahay ridiisa ay ku doonaayaan maa calayka korkaaga ma ahan awdha ilaahay min xisaabin kuwaas xisaabkooda min shayin shay ka mahan oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa xisaabkooda ku shuqul leh wamaa min xisaabika adiga xisaabkaaguna ma ahan calayhim korkooda min shayin shay ka mahan oo ayaguna kuma xisaabayaan oo fatadruddahu markaas aada buriso fatakuuna aada ahaatidne min adaalimiina kuwa daalimiinta mid kamid ahaad. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu la khidaabayaa rasuulkiisa, waaqica dhacday ayaana nabiga loogaga warramayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa tadrudi aladiina kuwii haburin nowdha ilaahay sayidka maxamed kaahu yadcuuna caabudaaya rabbahum rabbigooda bilqadaati aroorti iyo walcashii galabtii. hadda labadan waqti waxaa loo khasisa ayaa la yidhi, waxaa la yidhi aroorta markii la yidhaha salaada subaxaa loola jeedaa, middan kaleentoodna waxa weeye walcashiina salaatulcasri wa ayaa la yidhi. labadaas waqti waa waqtiyaala xasaasiyahoo waxa weeye malaa'igta markaasi ay kulmayso weeye, oo salaada subaxane malaa'igta maalintan oo dhan joogaysa ayaa maaragtay yaa imaanaysa, salaad casirkana waxa weeye habeenkii malaa'igti joogaysa ayaa imaanaysa. marka waa laba salaadood oo haddana fadli badan oo la yidhaahdo salaatulwusta oo ayaga la yidhaahdo. marka labadaasaa loo khadisee cibaadada markasta sii soo gasho oo farala waa la iska doonayaa. yuriiduuna xaal ay doonaan oo haddana ilaahay oo cibaadoodu ay tahay wajhahu ilaahay ridihiisa weeye, ilaahay keliya ayuu cibaadaysanayaan weeye, ashyaa kaloo aqraadu dunyaa uma cibaadaysanayaan. marka nimankan hadda laga waramaayo waxay ahaayeen baa la yidhi raggii ahay fuqaraa muslimiin weeye, raggaasay ahaayeen. Waxaa kamid ahay sayidinaa camar ibnu yaasir, sayidinaa bilaalaa kamid ahay, sayidinaa suhaybaa kamid ahay, salmaan alfarisiyaa kamid ahay, raggaasaa kamid ahay. marka nimanka mushrikiinta ahay oo joogi jira mako ayaa dhacniyeen oo dureen nimankan, waxayna nabiga ka dalbeen baa la yidhi nabigu inuu buriyo nimanka kan si waxa weeye ayagu ay ula fadhiistaanoo majliska looga khaaliyaya nimankaas. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi arrintaas ayuu damcay baa la yidhi, asagoo markaasi nimankan islaamkooda damcaayo, nimankan sanaadiidda hadday soo rumeeyaan dadka kaleo wax magarashadaha raacaystahay ayuu is yidhi amaad dhagooni ula shirtaa. haddii waxa weeye marka xoogaa aynu bayaanino sida tafaasiirta waaweyn ay dhigayso iyo axaadiisaba, waxaa la yidhi nin la yidhahda aqra ibnu xaabis oo bani samiim ahay, iyo nin la yidhaha cudbata ibnu xisnin oo bani fazaar ahay, iyo cabaas ibnu mirdaas ayaa maaragtaya oo ahay weliba min almu'allafa dadku quluubtooda dumaya kamid a marhow islaamku soo galay oo waxyaabihii jaahiliga ay markaas maskaxda uga jiraan ayaa maaragtaya nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimid baa la yidhi. waxay arkeen baa lihi nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo oo la fadhiyo dad oo markaasi kamida lucafaa lmuminiin xagga adduunyadayba cafa ka ahayn iimaanka lolama jeedo, sida camaar bnu yaasaan soo sheegayna suhayb iyo bilaal iyo ay kamid ahaayeen. markay arkeen baa la yidhi nimankaanu nabiga hareerihiisa inay fadhiyaan nimankaanu way xaqireen baa la yidhi, waxayna ku xaqirayaan faqriga ayay haystaan, maxaa yeela dadka wax magarashadaahu dadka fuqarada ah ayuu markaasu faqriga oo ku xaqiraa. waxayna yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiyow haddaad fariisa laheed masjidka dhexdiisa ood maaragtaya iska fogey laheed nimankan waraayixata jibaabina yidhahaan iyo jubooyinkan urka badan ay wataan waxa weeye waanu ku qaabili lahayn. waxaana la sheegaa la yidhi waxay wataan jubooyin oo suuf ah la yidhi, dhogorta maaragtaya riyaha iyo maaragtaya idaha ah, waxay iska leheen riixo kariha, maxaa yeela dharki mar walba ay iska haystaan waxay ku bedeshaan ee ma arkaan, maxaa yeele dharka haddii la muddo la haysto saas ayuu urayaa wey, maxaa yeele waxay ku bedeshaan ma haystaan. waxay yidhahdeen waanu kula fariisa lahayn, waxaad sheegaysana waanu kaa qaada lahayn. markaas ayuu nabigu waxa u dhahaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam ma ana bidaaridi lmuminiin, anigu mu'miniinta ma burinaayo. markaasa waxay yidhahdeen waxaanu jecelnahay inaad annaga majlis gooniya noo samayso oo carabu ay nagu aqoonsato fadliga aan leenahay, maxaa yeele wufuudda carab ayaa ku imaanaysa, waxayna maaragtaya waxaanu ka xishoonaynaa inay carabu na aragto annagoo nimankan addoomankaa la fadhina, haddii waxa weeye aanu annagu kuu nimaadane waxa weeye waad ka joogsanaysaa, haddaan kuu nimaado ayay yidhahdeen nimankan waad ka joogsanaysaa, waxaasaa marka fadhi gooni aad noo samaynaysaa, haddii waxa weeye annagu fadhigayna aad noo samayso hawshaana saa dhamaysanane haddaad doonto la fadhiisa yidhahdeen. markaasuu nabigu waxa u dhahay le nacam. markaasay waxay yidhahdeen heshiiskaas noo qoray yidhahd maxamedow oo warqad noo qor. rasuulka calayhi salaatu wasalaam warqad ayuu keenay baa la yidhi, asagu waxna ma akhrin waxna qori mahayne, sayid cali ayuu u yeeraa la yidhi si waxa weeye arrintaasu u qoro, sayidina jibriil ayaa soo degay baa la yidhi oo aayaddan soo dejiyey walaa tadrudi ladiina ilaa aakhiri alaaya weeye. rasuulka calayhi salaatu wasalaam warqadda ayuu tuuray baa la yidhi, sida hadda raggan saxaabada ahoo ayaga la takooraayo nimankaa la takooraya ay soo wariyeen warqaddii annaguu tuuray dhaheen, hataa nabigu calayhi salaatu wasalaam noo yeeray asagoo markaasi dhahaya salaamun calaykum kataba rabbukum calaa nafsii raxma, asagoo nabigu saas dhahay waa kutubi doonaa macnahaas. marka nabigu waanu la fariisan jirnay markaas kabacdi yidhaahdeen markuu doono inuu nabigu istaago annaga ayaa ka tegi jirnay yidhaahdeen. markaasaa ilaahay wuxuu soo diyaa wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilqadaati walcashiyi yuriiduuna wajh, waa kutegi doonaa wey. marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaas kabacdi wuxuu ahay bay yidhahdeen inuu nala fariisanayo ou noo soo dhowaanayo ilaa markaasi jilbaheynu jilbihiisa ay ka saabtaan, saacaddii markii la gaaray yidhaahdeen oo nabigu uu doonayo inuu istaago annagaa ka joogsan jirnay oo ka tegi jirnay ilaa markaasna wuu ka kacay. oo nabiga markii sidaas la yidhi amarkii ilaahay ayuu saas u raacaba oo saasuu noo dhowri jiray yidhahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam. nabigana ijtihaaday ka ahayd mooyaane rag asxaabtiisa nabigu ma xaqiraynin, marka saasaa loo baahan yahay dadka mudan oo iimaanka leh in la xariisho oo la qadariyo ayaa loo baahan yahay, dad adduunyo lagu raacaayo oo sidaas inaan maaragtay waxba layska saarin oon ilaahay subxaanahu wa tacaala aan markaasi dan ka lahayn. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ما عليك كركاغا ما من حساب كوز حساب كوز من شيء شيء هذه بعد كوز قال لك اين عدو حبا كابا صاحبا وما من حسابك عليك حساب كاغنا عليهم كركوز كما من شيء شيء وفتزودهم أكبر استجواب النفي جواي فتكون مركز الاسي من الظالمين كوز ظالمين تامسك من الدا صفش إلهي يا رسولك دور عليه السلام وكذلك سيدة صوك لو إلهي فتنى وانو جربنو إلهي بعضهم دسك بركوك بعض بركك الأيام كو جربني وانا لسو جربيا ليقولوا إلي إلهدان كوا وحلسيو شرف سئية وحلسيو واحد إيراتك أيضو إنكرا يكوا اللو عفضا هؤلاء يكوان ميام من الله إلهي وكوك الله يستعليم فركوك من بيننا حال يكوزوين إحلينا وعيق ميا في الدائل السيب طيق الله هاوي قال تعالى وسوق قدر إلهي وذوري أليس الله الله صومان ليعلم كي يصنوع عالمته بشافين كوك شكرنا هاوي مختار إلهي يقول سبحانه وتعالى أنت أمرك هو امتحان وي بذلك هو الله يكون امتحان يا فقر قال إيه مركز حيالله أنك لو بني نمدى واجه بعد وي وإلهي يقول وكذلك صدى صوك لي قال سانسيم على نفس ما يسال ونعص لمستر محدوث وي ومثل ذلك الفطور وي في المياشة أصوك كثاسة مثل كيرا أنه صور مري وهو أخباره لقصوه ورأي المريه وروسي فتنى بعضها إلى أمتي وي بعض وحانوا مركاتي وهو يجهبين ومدن أمت محمد بعد يلا بحكة خشر جهبين مركاته لإلهي وكذلك سيدة صوك لي فتنى وانو جهبنو لإلهي بعضهم بسك برصوه بعض بسك لي الشريف بالولي قصة شريفك وعلى وجه ربيا نتا وليعة غنيقة طبيعك على وجه ربيا وهو حوالي مثلا نينك غنيقة وحال الله ظهر مريا إيمانك عيال الله قطب دنيا بركة سوه وليه سيكون لئة سرطان دي وحانو خيرين أنا يطور مري العين وحان أساس الوجه إلى هودة إلهي ليقولوا إلي إلهدان أي الشرفاء ويقول الله الشرفي هي أغنية دي أيقو إنكرايا أهؤلاء قوان واسردني من كانوا إلهدين كوان او فقراء وان وحبه يسنين ميا من الله الهي وكوك الله يستي عليهم كركوضة ايمانك ايه هداية من بيننا حال الكسوين من دمانك كاي دعا كرتا اني عناق مركاسي هداية ايه هنونك اي نوغا هرمران هذي وحوية وحي الكسوين هنون ايهين نوغا مهرمان الهين ما صدقونا اليه دي ويوطيقونا بركة وحكاس ايه الهي بهنا ايه الله وحوده اليس الله الله صومعهن بيعلم ميت السنوع عالم فاه بشاكين قوة سكناه هاوي إلهي سبحانه وتعالى قصة شاكر كا أو خشو فيناي ألا وأبيها دو منكيس كاس أيوده هنونين إياه بركة عرنتو عوية غني نمؤكم حر عرنتو قصة إلهي سبحانه وتعالى وأبيها يو وناسنو ألا أقدري أيا إيمان يالنا إياه بركة عشر كين إنت أسوك إيجي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.